राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। महाकृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2057 16 जनवरी 2001 प्रातः लगभग 5 बजे वर्धमान नगर नागपुर। राम परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, ये बात निश्चित कर लेनी चाहिए। बिल्कुल निश्चय कि परमात्मा सब में सब जगह परिपूर्ण है। मैंने बालकपन में सुनी थी कि परमात्मा ऐसे प्राप्त है, एक सुई टिके इतनी जगह भी खाली नहीं है। पूर्ण है, पूर्ण। और संसार है ये हरदम जा रहा है। संसार की गति स्वतः निरंतर चलती रही है। सो जितनी चीजें दिखती है, ये दिखने वाले सब के सब खत्म होने वाली है, सब समाप्त हो रही है, अपने आप समाप्त हो रही है। ये बड़ा बड़ा तंबू लगा, ये मकान, वृक्ष, पहाड़, पृथ्वी, ये सब जा रहे। नदी पर खड़े थे तो लोगों ने कहा, महाराज नदी बह रही है, नदी बह रही है, नदी। अब नदी में जल बह रहा भाई, नदी में जल बह रहा, ठीक बात है। नदी भी बह रही है और वृक्ष भी बह रही है, ऐसे भी बह रहे हैं, और ये पुल भी बह रहा है। तो लोग बोले, महाराज पुल तो वैसी जगह हुए, एक जगह ही है, एक जगह बह रहा है। क्या बहता कैसे? जैसा बड़ा था उसमें नया था, वैसा नया है क्या? अभी वैसा नया तो नहीं है, तो पुरा हो गया ना, तो बाहर है तभी तो पुरा हुआ है। सब चीजें ऐसे बह रही है। सब मनुष्य ये समझता है कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, बड़ा बड़ा निरंतर छोटा हो रहा है। अस्सी अस्सी 90 वर्ष का होने वाला आदमी अगर 5 वर्ष का हो गया तो 80 वर्ष होने वाला अब 75 वर्ष ले गया। जितने जितने भाई बैठे हैं, जितने जितने जिसको हौसला आ गई है, उतना अपने जीवनी अवधि में से ही खत्म हुए। अपने जीने के जो समय था उस समय में इसने खर्च हुआ है। 30 वर्ष आए हैं तो अपना जो जितना जीना था उस जीने में से 30 वर्ष खर्च हो गए, 30 वर्ष खर्च हो गए, बाकी कितना है इसका पता नहीं है। 35 वर्ष खर्च हो गए, इसमें संदेह नहीं है। 40 वर्ष आ गए, किसी 50 वर्ष आ गए, 60 वर्ष आ गए, 70 वर्ष आ गए, तो 70 वर्ष खर्च हो गए। इतना तो खर्चा हो ही गया। ज्यादा ज्यादा 100 वर्ष की उम्र बहुत कम आदमी की होती है। 70-80-90 इधर भी सोच देते हैं। इस वास्ते उम्र बहुत कम हो रही है, बहुत कम हो रही है। सब जा रहे, सब जा रहे, इसमें ध्यान नहीं, ध्यान उल्टा हो रहा है। हम जी रहे हैं, जी रहे हैं, जी नहीं रहे, मर रहे हैं, सब मर रहे हैं। मौत में नजीक पहुंचते, जन्म उस समय में मौत दूरी थी, 80 वर्ष होने वाला तो 80 वर्ष दूर थी मौत। अब 10 वर्ष का हो गया, अब 70 वर्ष आ गई, 70 वर्ष ही रही है। अरे 20 वर्ष का हो गया तो 60 वर्ष ही रही है गाड़ी। जो बड़ा हो रहा है तुम्हें छोटा हो रहा है तो सब छोटा हो रहा है, सब छोटा हो रहा है, मौत नजीक आ रही है। इस वास्ते सावधान होना चाहिए भाई, अपना जो काम करना है वो निकालो। संसार का काम बाकी नहीं रहेगा, फैक्ट्रियों का बड़ा बड़े मिलों का काम है वो कर देंगे, थोड़ा सूर्य वो कर देंगे, वो नहीं तो रज में जाए तो राज कर देगा। और परमात्मा की प्राप्ति आपके सिवाय दूसरा नहीं कर सकेगा। प्यास अपने को लगी हुई तो पानी अपने को ही पीना पड़ेगा, भूख अपने लगी तो भोजन अपने को करना पड़ेगा, अपने रोग दवाई अपने को लेनी पड़ेगी, अपना उसी लगता है तो कपड़ा अपने शीत होना पड़ेगा। इस तरह से परमात्मा की प्राप्ति तो अपने को करनी है, तो वो अपने को ही करनी पड़ेगा, दूसरा थोड़ी करेगा। करनी आपो आप की नहीं, बेटा नहीं बाप की, किसी बाप की नहीं है, ये तो अपने आप की है। तो अपने सुधार करना है, इसमें मनुष्य को ध्यान देना चाहिए। सबके साथ में बैठे हुए विचार करते हुए भी मरना अपने अकेले को पड़ेगा, ऐसा में आप जाना ही पड़ेगा। वो रात्रि को सोना ही डूबता रहेगा, वसा कोई साथ देने नहीं है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति जल्दी कर लो, सच्चे ऐसे भगवान में लगे रहो। असली अपना काम अपना, संसार में जितने रुपये कमाते हो वे भी सबके शीर में होते हैं, सबके हिस्सा होता है उनमें, परंतु भजन करो उसमें हिस्सा नहीं होता, वो हिस्सा अपना है अपना। अब दूसरी दुकान दो, शीर की दुकान और प्राइवेट दुकान हो, प्राइवेट दुकान में ज्यादा लगाएंगे, क्यों शीर की दुकान में तो हिस्सेवार चीज मिलेगी और प्राइवेट में जितना कमाओ उतना पूरा का पूरा मिलेगा। ऐसे अपने शरीर की जाने की बचा देख करके पारमार्थिक उन्नति करना, ये प्राइवेट दुकान है, अपने खास दुकान है ये। इसका नफा केवल अपने आप को मिलेगा, संसार का काम तो सब विषय में निकलेगा। इस वास्ते खूब सावधान रहना चाहिए, दूसरों की सेवा करो वो अपना काम बनाएगा। स्वाद भजन स्मरण कीर्तन अपना स्वयं का करना होगा, स्वयं करना है तभी उसको प्राप्ति होगी, तो वो काम अपना की करना होगा। इस वास्ते मंदिर को बड़ी सावधानी से अपने काम में लगे रहना, दूसरों काम पर सेवा कर दो और सेवा का लाभ होगा, पर दूसरे कहीं भोग भोगेंगे, दूसरा वो निहाल करेंगे, मदद करेंगे, ये आशा नहीं रखनी, ये आशा नहीं रखनी। कर दे तो अच्छी बात है, मदद कर दे, पर तो आशा नहीं रही। आशा ही परम दुखों और नैराश्यम परम सुखम, आशा है दुख नहीं है, परम दुख है, परम दुख आशा ही परम दुखम और नैराश्यम परम सुखम। किसी से आशा नहीं रखना, केवल भगवान की आशा है। भगवान अपने हैं, भगवान अपने अपने और कोई अपना नहीं है। ये काम करने वाले साथ में हो जाएंगे, परंतु अपना वास्तव में अपना कोई नहीं, अपने तो एक भगवान है। बिना राम रघुनाथ भजन में कोई नहीं, अपना अपना कोई नहीं, क्योंकि तो मम ही वंश हो जीव लोग, हम परमात्मा के अंश है, तो परमात्मा का हमारा संबंध है, कनिष्ठ और का संबंध नहीं है, परमात्मा का हम है। वो ही सहायता करता है, वो मदद करता है, संसार में जितनी सब है उसकी कृपा से हो रहा काम है, परमात्मा की कृपा से। इस वास्ते परमात्मा का भजन करना, उसका स्मरण करना, उसी में रचे बचे रहना और उसे मांगो सब भाइयों से, सब सज्जनों से कहना है, ये नाथ भूलू नहीं, ये प्रभु मैं भूलू नहीं, ये मेरे स्वामी मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो ये नाथ मैं भूलू नहीं। ये प्रार्थना समूह करनी चाहिए सभी को ही, क्योंकि भगवान की स्मृति है वही ठीक है। हरि स्मृति सर्वविद मोक्षणम्, यस्य स्मरण मात्र न जन्म संसार बंधनात् मुच्यते। याद करने से संसार छूट जाता है, और भगवान की याद करनी मात्र ही केवल याद मात्र करने है। संसार में कोई वस्तु नहीं है, केवल याद करने मात्र से मिले हैं, याद करने मात्र से भगवान मिलते हैं। उन्होंने ऐसी कृपा कर रखी है कि जो याद करेगा उसको मिल जाएगा। पक्की बात ऐसी बढ़िया बात है, केवल याद करना है, प्रभु का स्मरण करना है, ये स्मरण मात्र है ना, केवल याद मात्र करने से, हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे नाथ, हृदय से दृढ़ विश्वास भगवान पर रखो। भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, ये धन संपत्ति घर कुटुंब अपना माने ये अपना नहीं है, ये तो सबका सब छूटेगा, सबका सब छूटेगा। एकदम मृत्यु आएगी तब कुटुंब भी छूट जाएगा, घर भी छूट जाएगा, रुपये भी छूट जाएंगे, पशु छूट जाएंगे, गाय भैंस भी छूट जाएगी, जितना जितना अपना कहते हैं अपना कोई जाएगा, अपना केवल ही परमात्मा है, वो जितना स्मरण किया है। ये राम नाम पूंजी पल्ले बांधो रे मन, ये पूंजी असली भगवान का भजन है, यही पूंजी है, वो साथ में रहेगी, वो सब छूट जाएगी। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी, ऐसे भगवान को याद करो, भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। सज्जनो और अपना नहीं है, नहीं है, नहीं है। जितना दिन बस, दो वर्ष, चार वर्ष, दस वर्ष, बीस वर्ष साथ में रहना है उतना है, वो फिर सब खत्म हो रहा है, सब संबंध खत्म हो रहे हैं निरंतर। चाहे हजार वर्ष ही आपका संबंध हो पर वो निरंतर खत्म हो रहा है, निरंतर। और भगवान का संबंध हरदम रहेगा, किसी जोड़ी में जाओ, किसी भी देश में जाओ, किसी जगह रहो, परमात्मा अमर रहेगा। देखो परमात्मा के आपस हो तो आप और परमात्मा ही नित्य है, और संसार की समुद्र सब नित्य है, सब नित्य है। तो इस संसार का संबंध खुद ही अनित्य है तो नित्य संबंध कैसे रहेगा? जब चीज भी अनित्य है तो उसका संबंध नित्य रहना संभव ही नहीं है, और भगवान नित्य है, वो सदा हमारे साथ है, हमारे वो ही है। जैसे मेरे मैंने कहा मेरे तो फिर तेरे उपहार हो सब जाकर सिर मोर मुठ मेरे पति सोई, हमारा वही है वो परमात्मा, वो हमारे है। हमारे भगवान है, केवल भगवान है। इस वास्ते भगवान का भजन करो, याद करो, हे नाथ हे नाथ, और प्रार्थना यही करोगे, हे नाथ भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ ऐसी कृपा करो भूलू नहीं। भगवान को याद करो, यही असली पूंजी है, असली असली असली असली धन यही है। लोग धन कमा रहे, धन पूंजी यही है, कौन ये साथ नहीं चलेगा, ये साथ नहीं जाएगा। ये काम करना है, ये भी अपने गृहस्थ आश्रम में है तो समय देना, इसमें भी परंतु इसमें समय देना वो असली नहीं है। भीतर से भगवान का समझो, भगवान का, सब भगवान के, सब भगवान के, सब भगवान के। ये आपका भजन भी हो जाएगा, रुपया कमाना भी भजन हो जाएगा। हे नाथ आपका काम कर रहा हूँ, हे नाथ आपका काम कर रहा हूँ, भगवान का काम करो, एहसान भगवान पर रखो, आपका काम कर रहा हूँ। भोजन करूँ तो आपका काम, पियल पीऊँ तो आपका काम, जाऊँ आऊँ तो आपका काम, हे नाथ मैं आपका काम। वो जो पंचामृत की बात है ना, पंचामृत बताई हुई, भगवान का हूँ मैं, भगवान का हूँ, और भगवान में दरबार में रहता हूँ, और भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ, तो ये भगवान का हूँ मैं, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का हूँ, तो आपका सब काम भगवत भजन में जुड़ जाएगा। सब भजन ही भगवान का ही भजन, भगवान का ही काम है, आज एक बार भगवान का हो गया। जैसे लड़की आपके घर को छोड़ करके अपने शहर से जाती है, तो आपने कन्यादान कर दिया, कन्यादान होने के बाद में वो शास्त्र की हो गई, उनका काम शुभ शास्त्र का हो गया। ऐसे अपने आप को भगवान को दे दो, ऐसी कृपा करो कि अपने आप को भगवान को दे दो। हे नाथ मैं आपका हूँ, ये बात सच्ची है कि भगवान के हो आप, सबके सब भगवान के, ईश्वर अंश जीव विदासी, सब भगवान के है। इस बात को याद करो, याद ईश्वर भूलो मत, भगवान का हूँ मैं, भगवान का हूँ, भगवान का हूँ, और यही काम आएगा, ये सच्चे से यही काम आएगा। हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ आपका हूँ, हे नाथ बोलू नहीं, आपको बोलू नहीं, आपको बोलू नहीं, पीछे पड़ जाओ भगवान से, पीछे पड़ जाओ एकदम। जैसे भगवान शंकर ने कहा है कि मैं महाराज बाबा हूँ, बार बार पर मांग हूँ हर्षि देव श्रीरंग, बार बार मांगूंगा मैं, पर मुझसे मत बताऊंगा ये पीछे पड़ गया, ये बार बार बर मांगू हर्ष देव खुश हो दीजिए, बार बार बर मांगू हर्ष देव। क्या चाहते हो बाबा भोले बाबा, क्या चाहते हो कि विघ्न रहित बाधा रहित भक्ति और सदा सत्संग, संतों का, आपके संतों का सत्संग मिलता रहे, और आपके चरणों में अबाध भक्ति। दो बात, आपके चरणों की भक्ति और सत्संग, सदा सत्संग, अनपाय नहीं भक्ति, अपाय रहित विघ्न रहित निर्विघ्न भक्ति, हरदम भक्ति आपकी, आपके चरणों का, संतों का संग, भक्ति न पाए, भक्ति सदा सत्संग होनी चाहिए। भगवान शंकर भी ये कहते हैं, तो हम लोगों को चेताते हैं, उनको क्या कमी है, वे तो भगवान के तल्लीन रहते हैं। तुम फिर राम नाम दिन राती सादर जप अनंग राती, हल्का में रात दिन लगे रहे, सब समय में भगवान रहे, अपने उदय आदर्श हो सो भगवान शंकर की तरह। हे नाथ, हे नाथ, हे कृपा सिंधु, हे कृपा सिंधु, मैं आपका हूँ, भगवान के हो जाओ, और भगवान के हो जाओ, क्या हो ही भगवान के, संसार के बड़े हो वो संसार के है नहीं। अभी जिस घर में बने हो, प्राण छूटने पर याद तक नहीं रहेगा पहले क्या शरीर था, किस वंश में थे, पशु पक्षी थे, मनुष्य थे, स्वर्ग में थे, नरक में थे, कुछ पता नहीं है। परंतु आज याद नहीं है वो, ये याद नहीं रहेगा, याद भी नहीं रहेगा, याद भी अपना सही है। अपना भी केवल भगवान है, भीतर से ये दृढ़ता के सहित पकड़ लोगे मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान मेरे, केवल भगवान तुझी चीजें अपनी अपनी नहीं है। भगवान को अपना मानो, धन को अपना माना है गलती है, कुटुंब को अपना माना गलती है, घर को अपना माना गलती है, पदार्थों को अपना माना गलती है। ये व्यवहार में नकली खेल में महाराज जी मान दो, अपना असली भगवान है, सदा साथ रहने वाले भगवान है। भगवान सदा साथ रहते हैं, सदा ही उनके साथ हम रहते हैं। जन्मे उनसे, पैदा ही उनसे हो, साथ भी हो जाता है। पिता भी माता भी वही है, पिता मश जगतो माता दाता पिता माँ, पिता मश जगतो माता दाता पिता माँ, मार बाप और भाई बंधु और पिता सब भगवान है। तुम्हें माता पिता तुम्हें ये संबंध भगवान ने कृपा करके, संत महात्माओं ने मैंने कृपा करके ये बताई है कि भाई अपना भगवान है, अपना ये संसार नहीं है। ये तो छूट रहा है, निरंतर छूट रहा है। जितना दिन रहना था जितनी उम्र आ गई इतना तो ना हो गया, ये तो छूट रहा है तभी, निरंतर छूट रहा है निरंतर। और भगवान निरंतर हमारे हैं, हम सोचिए भगवान को निरंतर है, उनको न समझ कर संसार को अपना समझ रहे हैं, ये गलती होती है। वो व्यवहार के लिए है, हम भगवान वास्तव में हमारे भगवान। हे नाथ हे कृपा सिंधु, ऐसी कृपा करो मैं भूलू नहीं। केवल एक बात ही, हे नाथ बोलो नहीं, क्योंकि इनके साथ का संबंध केवल याद रखना मात्र है, स्वर्ण मात्र है ना, जन्म संसार बंधना भी मुचित है, याद मात्र से जन्म संसार से मुक्त हो जाता है, याद मात्र से। हे नाथ हे नाथ, भूलिया भूली हो माल न जाओ भी कर, हे नाथ हे नाथ, मैं भगवान का हूँ, भगवान का हूँ, भगवान का हूँ। जैसे गोद जाने वाला, जैसे लड़की सासरी हो जाती है, ऐसे यहाँ रहते हुए भगवान के हो जाओ। हे नाथ हे नाथ, नाम जप करो, भगवान के होकर सेवा करो, भगवान के संसार की, भगवान के संसार की सेवा करो। ये भगवान के है, सब भगवान के है, क्यों जीव है भगवान, तो जीव है भगवान का अंश है, ईश्वर जीव विनाशी। भगवान के नाते सेवा करो, वो भगवान की सेवा हो गई। भगवान का संबंध घनिष्ठ रहना चाहिए, वो घनिष्ठ संबंध से कोई परवाह नहीं, सब काम ठीक हुआ। एक आस विश्वास, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनिष्ठ राम सातक तुलसीदास, भगवान हमारे, भगवान हमारे, केवल भगवान हमारे, केवल भगवान हमारे, दूसरों को सेवा करो। भगवान का सब सब भगवान के, हमारे प्यारे प्रभु का है, इस बात से सबकी सेवा करो। वो भी हमारे प्रभु के, इस बात से सेवा करो सबके, सेवा के सिवाय लेने के लिए संबंध किसी से मत रखो, हमारी सहायता करेंगे ऐसा नहीं। अपने से होती सहायता करो, अपने आशा आशा ही परम दुखो मां, ये संसार से आशा मत रखो। दुख पाना पड़ता है, बूढ़ी बूढ़ी माइयां कहती है हमने ऐसा नहीं समझा था कि लड़के हमारे से पहले चले जाएंगे, माता के पुत्र पहले चला जाए तो माँ को दुख होता है। वो कहती है ऐसा मैंने समझा ही नहीं था, हमारे से पहले चले जाए था। तो भाई अब समझ लो, अब याद कर लो, ये बात पक्की बात कर लो, सब जाने वाले हैं, संसार में सब जाने वाले हैं, पक्की बात मान लो, सब जाने वाले हैं। कौन कब जाएगा इसका पता नहीं है, परंतु कोई रहने वाला नहीं है, रहने की जगह नहीं है। जैसे ये सत्संग पंडाल है इसमें बैठे हैं, इसकी सहायता लेते हैं सब कुछ है, पर हरदम यहाँ रहना नहीं है। जैसे यहाँ हरदम रहना नहीं है, ऐसे अपने घरों में भी हरदम रहना नहीं है। कितना दिन कुछ रहना पड़ेगा पता नहीं है, पर जाना पड़ेगा पक्की बात है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारते रहो, अपनी जगह नहीं है। जाग मुसाफर देख जरा तेरे कुछ भी नबूत पा रही। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, समय हो गया देखो सत्संग का समय पट हो गया, ऐसे ही जाने का दिन आ जाएगा, पट आ गया, समय हो गया, समय होने में जाना ही पड़ेगा। फिर कोई फिर बच्चे बहाना भाई चलेगी नहीं, जाना ही पड़ेगा, समय पूरा होने को ना पड़ेगा। ये बात है भाई।